পুনরা সারা দিদ ইসলাম দি আসকারিয়াম গাজিয়াম তিরলা সারিয়াম তু পুনরা সারা দিদ ইসলাম দি আসকারিয়াম গাজিয়াম তিরলা সারিয়াম পল খিদমত দি কওমা খল মিখকমি বদবুলি খল মিখকমি বদবুলি غربیانو کرم بری دونا را سرائی تل ہم زولی را سرائی تل ہم زولی واتو را پائیس بینی زوارز دا پائی غوی بریم غازیم تیر لائی سریم تو پونا را سرائی تا اسلام دا دین عسکریم غازیم تیر لائی سریم غازیم تیر لائی سریم غلامی کا ولائی نشم آزادی باندی مینیم آزادی باندی مینیم دا چلور پلور جنگی گی پلواکی باندی مینیم پلواکی باندی مینیم بیننگ جوندی ورنشی سرو اورنو کی بہتریم غازیم پھر لنسریم تو پونر اثر دیگا اسلام دردین عسکریم غازیم پھر لنسریم غازیم پھر لنسریم چیزا مونگا جاسو سکری خدای دی دوی پا اور کباب کلی خدای دی دوی پا اور کباب کلی چی دا خدای ترار داری کلی خدای دی هر زن کی کامیاب کلی خدای دی هر زن کی کامیاب کلی چی دا حق دین طرف داروی دوی ها غوز بیرا داریم غازیم تیر لنسریم تو پونا را سارا دی دا اسلام دا دین عسکریم غازیم تیر لنسریم غازیم تیر لنسریم سکونت می دے پغرو کی نن پلاس کی می دور بندہ نن پلاس کی می دور بندہ ورتا ناستیم پو باغو کی بیانی ولائی می کمیندہ بیانی ولائی می کمیندہ پکلی کی خواخ نیم تمام عمر پسند کریم غازیم پیر لسریم غازیم پیر لسریم تو پونا را سارا دیتا اسلام دا دین عسکریم غازیم پیر لسریم غازیم پیر لسریم ہاتھو چی مسلمان وی او کفارو سارا گرزی او کفارو سارا گرزی پنام بہم افغان وی دی مردارو سارا گرزی دی مردارو سارا گرزی عبدالبصیر جواد لہا وینا مارا وریم غازیم پیر لنسریم غازیم پیر لنسریم تو پونا را سارا دی دا اسلام دا دین عسکریم غازیم پیر لنسریم غازیم پیر لنسریم غازیم پیر لنسریم